Alexia, felicitats, 40 anys. Esto ja és un pas a la maduresa que caracteritza una harpia major, nostra presidenta. Bueno, guapi, re, jo compartir-te i pensar, dic, bueno, què hem compartit l'Alexia i jo? Pues hemos compartido lo más junto con las arpías. Ahir em vaig posar a mirar fotos i jo crec que no hi ha hagut etapa més feliç a la meva vida, més esbojarrada, expansiva, creativa. Bueno, va ser assentar els fonaments per poder transitar aquesta següent etapa que ve ara, que és la que estem fent, que són les maternidades i los 40, pues tenir uns bons fonaments per poder estar allà, perquè realment les risques que ens vam fer totes juntes, esto... Bueno, va ser impressionant. Tinc molts bons records d'aquella etapa arpia. Ahir amb les fotos els vaig acabar de recordar. Les nostres superfestes amb aigua de Vallcarca i les rutabars que fèiem, la gent disfressat de cíborg, fent el baile de San Vito al mig d'un solar abandonat. Bueno, esto era increïble. Taller de bricolatge sexual, haciendo nuestros vibradores caseros, exploración de Luther. Bueno, si t'has visto Luther con tus amigas, quina més confiança pot haver-hi que aquesta? Pues esto es que no hay más que esto. Nos hemos visto las profundidades. ¿Qué más? ¿Qué más? Excursions, escollint el nom de República Albergínia o Valldures. recordo tots els moments a la terrassa, els nostres sopars. Recordo també quan el Tain ens portava visites clandestines surrealistes en casa anàrquico-neoyorquines o asiàtiques. Bueno, tota la gent que ha passat per casa, també tots els sopars que ens hem fet, els esmorzarets pels matins, com decoràvem la casa. Bueno, no sé, tot va ser meravellós i estupendo. A l'Infosura, ahir voy soltando los recuerdos que me van viniendo. Ahir l'Infosura que van posar CSA, Centro Social Alquilador, Can Arpia, i que va venir gent pensant-se que era una casa ocupada. Bueno, és que se nos iba un poco la pinza, però sempre amb molt d'amor. O sigui que l'etapa Arpia per mi va ser un portal a una altra dimensió de la nostra existència, on vam poder desenvolupar l'ànima Arpia amb tots els seus matisos. Ah, i també la novel·la Corazón de Arpia, bueno. Sí, el que no vam fer en aquella etapa jo crec que ja... No sé, no està fet. Bueno, xula. Que estic molt, molt feliç de tot el que hem compartit i de tot el que compartirem. Estic molt feliç també que m'hagis invitat en aquest moment tan important de la teva vida, en aquest momentazo, per mi significa molt. Espero estar a l'altura del que demana. I res, que t'estimo molt, carinyo, i que por muchos años más la seguir compartint. Que disfrutis molts, que aquests 40 et portin un extra en sabidoria i alegria i en amor i res, i que seguim avançant i creixent. Un besito, cariño, love you, t'estimo. A esta tierra le prometo gozar hasta Hola, Cuquita, sóc l'Adri, què tal, carinyet? Moltes felicitats. Jolín, quina emoció, guapi. Re, pues que passis... bueno, és que ara vas entrar en una pedazo d'etapa del copón por segunda vez. I bueno, i experimentar la bimaternidad. Us desitjo el millor i sobretot et desitjo que tinguis, pues això, una quarantena ahí, pues bien, con mucha gustera, saps? Con mucha gustera, sí senyora, claro que sí. Una abraçada super, super, super forta, t'estimo molt, moltes felicitats i aviat ens celebrem, espero, ¿vale? Bueno, cuando se pueda, evidentemente, que vais a estar muy liados, ¿vale? Una abraçadeta, cariño, per molts anys! Alexia, bonica, moltes felicitats. Soc l'Alba. Res, quan escoltis aquest àudio, potser ja hi haurà un xurumbele nou a la família, o potser encara no, estaràs a puntito. Sí, com sigui, quin momentàs, no? Fer 40 anys i tornar a ser mare. Uau, por todo lo alto. Bonica, que no sé, mira, la vida ens ha anat apropant. Qui ens ho havia de dir, no? Quan ens hem trobat per cos. No sé, és que per mi el meu vincle amb Alexia està molt vinculat amb cos, no? Quan vam començar ja a fer el curs, el fet de que es portessin tan poc el Martí i la Maru, després quan va aparèixer, no? L'Ari amb l'opció de la Garrotxa. I buscant fotos, dic, no, no, és que les fotos que avui compartim amb l'Alexia són les d'aquella Setmana Santa a la Garrotxa, que vam pujar també amb l'Anna, i va ser la primera Setmana Santa que vam compartir allà, i tia, tinc un gran record de la casa de les preses, del Martí i la Maru petitons, i qui ens havia de dir en aquell moment que els nostres fills acabarien anant junts a la classe i que seríem tan veïnes. Uau, guapa, espero que vagi molt bé al parc, que siguis molt feliç en aquest aniversari i que és un regal tenir-te a propet. Una abraçada gegant, guapa, t'estimo. Alexia, bonica, moltes felicitats. 40 anyets ja, que rodons. Doncs mira, jo estava aquí revisant fotos de la nostra història i res, me'n recordo el primer cop així que vaig sentir parlar de tu, que estava al metro parlant amb ma mare, que em deia, la tieta Glòria té una amiga que té una filla que viu a Grècia ara, que potser es coneixen amb l'Alícia, i que és molt del teu estil, com diu ma mare, i que segur que us ho entendríeu perquè també fa ambientals, i ostres, no em sona, no em sona. I, hòstia, fins aquí, no? I res, el primer que he fet en la busca fotos és mirar fotos de Canar Pia, i m'han aparegut unes fotos així molt tendres de quan vam entrar, que ens vam repartir les habitacions a sort, i hi ha una foto així molt bonica teva, pues això, traient el cap, quan ja suposo que no, el dia que ens van donar les claus i a la teva habitació del desembre del 2007, o sigui, fa mogollon. I res, totes les aventurilles d'allà, no? I els joves que érem i lo especialíssim que va ser aquella època, no? Sí, de les festes, d'estar a les 4, de Vallcarca i tot el que va venir després, no? De les ser a córrer juntes, no? L'època aquella que corràvem juntes, que fèiem el màster juntes, que vivíem juntes i lo fàcil que era tot, no? I lo gustós que era, tia, que sí. I després, no? La marido per aquí ja quan va néixer, que també hi ha alguna foto única. I fins avui, no? Amb tots aquests també, no? De venir a la Garrotxa, amb les Masterandes, Ojos Negros Viajillos, i sí, com molt agraïda de haver pogut estar i de seguir durant tots aquests anys, que sí, amb ganes de seguir-nos trobant més, perquè sí, em sentes molt bé. Alexia, bonita, feliz cumple y feliz llegada también de bebé. Por aquí te mando un abrazo inmenso, recordándote siempre como una mujer llena de luz, de alegría, de profundidad, de sensibilidad. Bueno, preciosa por dentro y por fuera. Así que te mando un abrazo gigantesco, una alegría poder acercarme de alguna manera a ti. Y que venga lo mejor en esta nueva etapa, ya con una familia de 4. Que también para Maru sea hermosa la llegada de su hermano, que se acoplen bien y que vengan, no sé, muchas alegrías. Y salga todo lindo, con salud, con tranquilidad y nada, a lo mejor hasta nos estamos viendo prontito porque nos vamos a vivir a Galicia de aquí a fin de año, así que imagínate. Las vueltas de la vida, quizás donde nos volvamos a reencontrar, pero siempre, siempre te tengo en el mejor de los recuerdos. De verdad eres una preciosa mujer. Así que lo mejor para ti y tu familia. Te quiero mucho. Un besito, Alexia. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado. ¿Sí? Hola, Tere. Ai, sí. Hola, Marta. Què tal? Com estàs? Pues aquí estic. I tu, què fas? Pues et trucava perquè a veure si t'has enterat d'això que està passant aquests dies. Bueno, què passarà? Algo que passarà, algo... Però és algo important. Home, important no. Súper important. Súper important? A veure, deixa'm pensar. Som al mes de maig... Què pot ser? És algun aniversari? Podria ser un aniversari i algú més, però sí, un aniversari. Una festa major. No seria ben bé el cas. Festa major no, festival no. Que tenim algun examen o alguna entrega del màster o algo. No, no, això ja fue agua pasada. Tot i que has dit festa major, festival... Bueno, ara que hi penso... Por ahí puede ir. Bueno, a veure, però és relacionat amb algú? Algú, i tant. I la coneixem prou. La coneixem, a veure. Jo et faig preguntes i tu em respons si no, a veure si ho endevino. Vinga, va. Vale. Que potser és una amiga nostra. Home, evidentment. Amiga nostra que compartim. que potser és una noia molt simpàtica, molt maja, molt, molt meravellosa. Doncs mira, m'ho has tret de la boca, efectivament. T'estic llegint el pensament. A veure, bueno, d'aquestes en tenim moltes, eh? Que a més està boníssima. Bastante, hija, no, bastante. Bueno, ara, ja, ja. D'aquestes ja en són menys. Vull dir, no perquè... I no estem incloses. Vale. A veure, què més cosetes podríem dir? Que és una persona molt activa, bailonga i compromesa. Ah, sí, l'estàs clavant bastant, Tere. Crec que saps de qui parlem, no? Jo crec que ara ja sí. A veure... Qui serà... Què ets tu? Cabrona! Bueno, vinga, en fi, digue, tracalo, tracalo. L'Alèxia! Sí, l'Alèxia! Bueno, Alèxia, guapa. Doncs res, que moltes felicitats, carinet. Pel que faràs i pel que tindràs i tindreu i farem i serem totes allà per quan ens hi vulgueu. I tant, clar que sí. Una abraçada ben forta, felicitats i que vagi molt bé també totes aquestes setmanes que vindran. Vens coses, eh? Ves-nos avisant. Una abraçada bonica. Una Patinet. Xica me ho ha dit, una xica me ho ha dit. Ai, que li posa la mà al ventre. I al punt de la mitjanit, i al punt de la mitjanit. Ai, quan t'estiga de bon temple. Quan t'estiga de bon temple, quan t'estiga de bon temple. Una xica me ho ha dit. Era ser una vegada, fa 40 anys, aproximadament, que una dolça, morena, petita, preciosa, Alèxia, va aparèixer en aquest món, obrint els seus ullaços de tia sexy, il·luminava la terra barcelonina. La xiqueta va anar creixent a Barcelona, sempre rodejada de bona gent, sempre fent coses divertides i precioses, com ella mateixa. I finalment va arribar el Joan Bosca, on vaig tenir la sort de conèixer-la. No anàvem a la mateixa classe, però algú hi havia allà, una energia desprenia aquesta mossa que em va il·luminar. Vaig ser tan afortunada d'aconseguir la seva amistat. I des d'aleshores, ahí seguimos. Ja fa uns anys que ens veiem menys, però sempre presents. Hem passat aventuretes, l'adolescència, d'aquí cap allà, de Grècia, de festes, del folk rural, de Chicago, jo què sé, moltes, moltes cosetes. I tot i que ara visc per València, tu per Barcelona, et tinc molt, molt present, Alèxia. M'encantaria que ens veiéssim més. I amb una mica de sort ho aconseguirem, ara que amb la teva segona bestiola i la meva primera ens portarem un meset i poc. Tu en Sant Cugat, jo a la Pobla de Vallbona, però ho aconseguirem. Desitjo que tot vagi molt bé, que aquest canvi de vida que esteu fent sigui molt gratificant, deixis enrere aquestes... impediments que t'han portat l'embaràs. Que t'estimo molt moltíssim, Alexi, ens veiem ben aviat. Patonar-lo i a gozar-la! Una xica m'ho ha dit, una xica m'ho ha dit, que li posi la al ventre, al punt de la mitjanit, al punt de la mitjanit, quan estic temple. La xica que no s'ho torqui, la xica que no s'ho torqui, ella corre un gran perill. I és que se li faci costra, és que se li faci costra i se li tapi el clavill. La xica que no s'ho torqui, la xica que no s'ho torqui, ella corre un gran perill, que se li tapi el clavill. La sort i la ferradura, la ferradura i la sort, en la palla més menuda, importa l'or si el trot. La sort i la ferradura, la ferradura i la sort, fan la palla més menuda, importa l'or si el trot. Me n'oblidava. Alèxia, ets la meva galàxia. Sempre ho seràs per mi, per tots els vegatans. Aquí la Juani, que t'estima. Jo no cante per la veu, jo no cante per la veu, ni tampoc per la seguida. Cante per un amic meu, cante per un amic meu, que per mi daria la vida. Jo no canto per la veu, jo no canto per la veu, ni tampoc per la seguida. Canto per un amic meu que per mi daria la vida. La sort i la ferradura, la ferradura i la sort, fan la palla més menuda i porten l'or si el tron. La sort i la ferradura, la ferradura i la sort, fan la palla més menuda i porten l'or si el tron. Moltes, moltes, moltes felicitats, un petó molt gran. Mua. Desitjo que aquest 40 aniversari pues, el puguis celebrar d'una forma especial. No sabem si ja hauràs tingut el bebito o encara estarà la panxeta, però bueno, espero que sigui un dia bonic en el format que sigui. I res, que passis un any genial, que els 40 anys... La meva àvia sempre ho ha dit que són els millors, que segur que estaràs a tope i que sigui un gran any. I res, doncs aprofito així per fer una mica de recordatori, de remember, de quan érem unes jovencites i vam coincidir a l'institut, canta que no ens rèiem. Mai oblidaré quan estàvem a l'institut i tu t'asseies al costat i ens passàvem el dia xerrant, menjant galetes a l'hora de classe... I la veritat és que ens reia molt en aquella època. I ja després vam anar a la uni, cada una va estudiar una cosa diferent, però bueno, vam seguir veient-nos un munt i recordo pues, de concert, van haver-hi mítics, no? Com aquell cop que vam anar a Girona i parlàvem amb l'A. No sé, la veritat que tinc tants records bonics de l'època de quan érem jovenetes que, bueno... Espero que seguim coincidint, tot i que és cert que ara la vida pues, ens ha separat una mica més perquè jo vaig marxar, no? Però que bueno, que t'estimo molt i per sempre. Vinga, un petó molt gran i res, que ho disfrutis amb qui puguis. Molts petons, guapa. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Coucou Alexia, c'est Eric. L'occasion pour moi de t'envoyer un petit message pour ton 40e anniversaire et j'espère que tu vas passer une superbe journée. Voilà, je t'ai envoyé des photos, une chanson. Comme Ernest m'a demandé, j'ai trouvé que c'était une super idée de compiler plein de photos souvenirs et plein de chansons qui te ressemblent ou qui nous rappellent des choses. Voilà, j'ai remarqué que sur toutes les photos que j'avais avec toi, tu avais toujours un très grand sourire. Et j'espère que vous serez très nombreux et que vraiment vous allez vous éclater. Je t'embrasse très très fort et je te souhaite encore un très très très joyeux anniversaire et une merveilleuse journée. Bisous, bisous, bisous, le jour Eric. Du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Alexia, bonica, preciosa, moltes felicitats. Bonica, pues res, desitjo que seguim compartint espais de brujerío i que m'ha agradat molt compartir amb tu la convivència, la caseta i que passis un super bon any, una bona volta al sol i aquests projectets nous que venen, que siguin molt lluminosos i molt feliços. Besitos, bonica, t'estimo. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Hola Alexia, bonita. Moltes felicitats i molta força per tot el que ve ara i el que vindrà. No sabíem de què posar-te o què dir-te després de tot el que s'ha dit. I per això, bueno, pues m'he ficat a un naixement d'un riu i et regalo aquests segons de cascada i de fluir. Levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago pa' notarme en el fresquito de la mañana. Tordía en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. Que los aquí patito de la plaza cuando termina de llover los días de colores. Y en la plazuela, fumando flores. Alexia, bonica, que em fas 40. Aquest any toca fer-ne 40 i anava pensant, què li explico? I em venien tantes coses al cap, Les classes de mates de primer que ens saltàvem sempre a l'hora de problemes. Els primers dies de la uni, de dir, ai, amb qui m'assento, a veure si arriba aquella noia morena, sisplau. Després, Argentina, el Chapapote, la Maru, la Maia, la Lila i el Bebote que està a punt de venir. Vallcarca, quan em vau acollir, que jo estava feta un nyap, i em vau acollir a casa vostra i em feu infusionetes de farigola superbones al vespre. Tot això recordo i mil coses més, i mil més que recordarem. Moltíssimes felicitats i una abraçada gegant preciosa. Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuecha. Te quiero, como la pera a los peros. Yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Sin bolsillo, pero los hilos no se amargan. Te canto en la lámina del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Alex, amore, moltes felicitats, que ja tens 40. Aquí te lo dice una de 42. A veure, una anecdotilla. Doncs mira, recent jo tinc molt el record de quan vau pujar aquí a la casa de la muntanya a Sant Cebrià de Vallalta a visitar la casa així com un pispàs per 20 minuts de pista de muntanya, saps? Que... us vam enganyar una miqueta portant-vos allà. I mira, dir-te que a la uni no vam tenir l'oportunitat de compartir tant, perquè anàvem així com a grupetes diferents, però que realment estic molt feliç que les veves ens unís, no?, més tard, i haver-te pogut conèixer doncs, més en profunditat, no?, i poder compartir amb tu. Doncs amb aquesta connexió així tan natural, no?, i orgànica que sento amb tu, amb aquesta confiança i amb aquesta intimitat, no?, que surt de forma supernatural, encara que de vegades doncs, ens veiem poquet, no?, amb això d'estar una mica desperdigades, però estic molt feliç, Mònica, de tenir-te com a amiga. I espero de veritat que aquests 40 amb tots els regalets també, no?, que t'està portant la nova edat també amb aquest regal que ve a la vostra família, estigui omplert de coses boniques, d'aprenentatges, de llum, d'amor, no?, i de tota l'alegria i l'intensitat, no?, que té la vida i la vida en família, no? Bueno, preciosa, un petonet molt gran. Espero que facis un dia preciós amb el teu cumple i ens veiem aviat, única. Y el aire de la calle que a mí me huele a goma fresca y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta. Qué pena, mira, qué pena que mi mesero no tiene piedra. Quien pudiera pintar olores en la arena. Tengo en la sangre, en mi brazo tengo 5 tatuajes. Yo nunca lloro porque vivo en carnavales. Me pongo la careta y me lanzo a la calle. a la calle. Alexias, bonica, curandalereles ja, Mira, aquest és un mensajito que sents o que està fet amb la meva veu, però que representa la veu de totes les veves, que et volem felicitar pels teus 40 i perquè volem fer una miqueta de repàs de tots aquests anys viscuts que portem juntes. Hem viscut moments feliços, divertits, màgics, també tristos, difícils, i ja està bé, no? Recordar aquests moments de vida compartida, generant records plegades i sabent que sempre ens tenim les unes amb les altres i que tenim el teu escalfor, tenim les teves paraules encertades per cada moment i sobretot aquesta mirada còmplice i els teus somriures. Res, els 40 nena arriben amb regalazo, que segur que anirà tot superbé, i fer aquest exercici de pensar en aquest... Bueno, pensar en els teus 40 i en els anys que portem juntes, pues, no sé, em venen al cap mil records, no? Moments de molta risa, perquè, bueno, en el meu cas, però en les meves també, hem rigut molt, hem rigut a la uni, hem compartit viatges, hem compartit una gran aventura a Argentina, hem viscut al mateix barri, tu i jo hem fet programa de ràdio a Buenas Hores Mangas Verdes, sempre recordo aquelles tardes amb molt de carinyo, i hem passat un piló d'anys treballant plegades i quina sort que he tingut. Re, que no em vull allargar, però vull que sentis l'abraçada forteta meva i de totes les meves per celebrar les teves voltes al sol, que en celebrem moltes més, que seguim ballant, que seguim gaudint de les petites coses de la vida i de fer-ho juntes. Un petonàs, bonica. Mua. A la calle. Àlex, amor, moltes felicitats. Aitana, que coses que t'he de dir. Pues mira, jo com a beba i com a arpia també. En realitat, una cosa que et diria és que portem més anys compartits juntes que anys separades. En el sentit de que ens vam conèixer quan teníem 18 anys i em fem 40, tia. Llavors, clar, doncs sí, ja són més anys. Fes les comptes tu perquè a mi em fa pal. Però bueno, uns quants anys més. I aquí ens trobem en aquesta nova etapa de la vida amb criatures. M'agradarà molt que compartim la criança d'aquest bebè que us arriba ara, amb el meu bebè, que es portarà molt poc temps i així em fa molta il·lu. I a més estem vivint a propet, així que ojalà, compartim molt. I així com per compartir-te alguna anècdota antiga i coses d'aquestes, doncs ja saps que jo la meva memòria és una puta merda, li hauria de preguntar a la Bea que em digués alguna, però records en tinc molts. Doncs jo què sé, doncs quan vam agafar la casa, tio, de Can Arpia, i la vam pintar de verd pistatxo, que no sé per què me'n recordo molt d'haver pintat el verd pistatxo, i els liles i els granates de les parets. Me'n recordo molt de quan vam decorar la casa de Can Arpia, em va agradar molt decorar-la amb vosaltres. Me'n recordo que tu vas ser la que va salvar la casa d'un incendi quan em vaig deixar la Mooncup bullint. Me'n recordo les festes que ens fotia, me'n recordo quan vas conèixer l'Ernest en una festa d'aquestes i llavors ens demanaves com ho podies fer perquè tu et feia molta vergonya i coses d'aquestes. Que ho dèiem Ernesto Chimahara. Me'n recordo... No sé, tia, me'n recordo moltes coses. I de la uni, buah, tio, me'n recordo moltes coses. A la uni, de les parties, de quan compartíem temps amb la Sara o amb l'Esther, tots aquells momentos, tots els viatges que hem fet, que n'hem fet molts amb les bebes. No sé, és que hem fet tantes coses. Ens hem tirat a la platja. No sé, hem fet moltes coses i estic molt contenta de conèixer-te i de compartir amb tu. Em fa molta il·lusió. Sempre em sembles una persona que em dones tranquil·litat i amor i això m'agrada molt que segueixis estant aquí. Vale, corazón, així que t'estimo molt, un petó, espero que gaudeixis molt del teu dia. Buah, m'he enrotllat molt, 2 minuts. Como el niño que al caer por el tobogán va subiendo al cielo, como en lo pequeño está posado el mágico valor del inmenso. Así voy a tocar el cielo. Bésame con los besos de tu boca. Así te quiero sin querer, que las palabras solo son escaleras. Sobre el asfalto, como la sonrisa que venció a la muerte, como el arte de vivir se aprende después de dormir en la hierba. Así estoy yo reconociendo la sonrisa, el mar, la flor sobre los días. Así te quiero sin querer, que las palabras solo son escaleras. Alexia bonica, que passis un molt bon any i una molt bona vida amb aquest nou ésser que arriba i amb els que ja són al teu voltant. T'estimem molt, Insulars Forever. Un petó molt gran. Siente el paso como un verso que atraviesa el aire, con su aliento seamos polvo, enamorado y cuerpo que se extiende al tacto de los dedos. Seamos luz en los pasillos, mariposas en la sangre, la canción donde te quise nunca muere, siempre arde. Seamos luz en los pasillos, mariposas en la sangre, la canción donde te quise nunca muere, siempre arde. Siente el paso como un verso que atraviesa el aire, con su aliento seamos polvo, enamorado y cuerpo que se extiende al tacto de los dedos. Seamos luz en los pasillos, mariposas en la sangre, donde te quise nunca muere, siempre arde. Alexia, per molts anys, quin regal que tindràs, més gran i fantàstic. Vinga, us estimo molt i m'alegro que pugui contribuir en aquest petit moment de joia. Felicitats i continua sent la princesa gitana que tots volem que siguis. Apa-li! Chau, chau. Como la incansable luz después de vagar entre las estrellas, llena el mundo de color y da la vida que a los dos nos alienta. Alexia, bonita, linda, hermosa. Safra, estem aquí amb l'Alba al parc. Estem gaudint d'una estona abans que comenci a ploure. Què t'iba de fer, querida? Que t'envio un abrazo enorme, un besazo aún más grande todavía. Mucho, mucho, mucho, mucho amor, mucho cariño. Muy agradecido también de estos momentazos que estamos compartiendo. Nada, desearte, no sé en qué momento te pillo ahora mismo. Si estarás celebrando por todo alto tu cumpleaños, comiendo pastel a más no poder, o si ya estarás en el momento bebé. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam Bueno, como yo, ahora mismo, momento bebé Alba. Pues eso, que quería compartirte también, hacerte este audio para compartirte lo mucho que te quiero, lo mucho también que te tengo aprecio y cariño, y lo mucho que agradezco también tenerte cerca en estos momentos, estos años, no solo momentos, años. Estoy disfrutando mucho la relación, la intimidad de las conversaciones y los bailes que nos pegamos. Yeah, que a ver si pronto también, bueno, pronto cuando tengan que ser, será. Y sí, y desearte también este nuevo año, tu nuevo año solar, que va a estar cargado ahí de bonitos momentos y también, bueno, pues también de un bebé, otro bebé en casa. Yeah. ¿Verdad, Alba? ¿Que sí? Bueno, pues nada, buena aventura, buena vuelta al sol, buena celebración también. Y estamos mucho en contacto. Bueno, te voy dejando. Mira, así que aún no has visto a Alba, pero ahora ya la estás escuchando ahí de fondo también. Y nada, y muchas ganas también de compartir ahora alguna vueltita por la Flore, de conocer al pequeñín, que tengas ahí un parto lindo, bien acompañado, como me contaste. Y eso, cariño, muchos besos, toma ya. Muchos, muchos, muchos besos. Te comparto también una canción para este podcast de amor que te está haciendo el Ernest. Toma, gente. Y que lo disfrutes. Chao, chao. Sí. desitgin molt bé el dia del teu cumple que tu passis molt bé el dia del teu cumple i molts petons, que tu passis molt bé, adeu. Camisa bruta i el bigoti tort. Som els bombers que venim d'apagar foc amb la camisa bruta i el bigoti tort. Som els bombers que venim d'apagar foc amb la camisa bruta i el bigoti tort. Hola, guapa. Doncs, bueno, primer de tot, moltes felicitats. Aquests 40 preciosos, que segur que els portaràs molt bé. Jo els vaig fer fa poc i a part de la vista, que sí que ho he notat bastant descarat, que em van dir els 40 és per vista. I jo pensava que era tonteria. Doncs pues no, doncs pues sí. Espero que us arribi més tard, però bueno, que et sentaran estupendament segur, que és molt especial. Al final es tracta de tenir experiències i d'anar complint anys, no? D'això es tracta, tot això. I d'anècdotes, estava jo pensant, clar, és que pensant, ara quan va dir l'anècdota, jo pensava, què puc explicar, què puc recordar, que és que hi ha tantes, no?, de moments a l'esqui, bueno, a tot, passejant per Mitilini, no sé, a Creta, no sé, a molts llocs. Però com a anècdota boja, jo crec que el que més recordo és quan vam anar a Bulgària, les tres boges, amb l'Alícia. Sense saber res, vam agafar un tren. No sabíem ni que allà hi havia un alfabet diferent amb el cirílic. No sabíem ni on dormiríem, que vam aconseguir el primer lloc que ens va trobar un senyor que ens oferia la seva habitació, perquè jo em vaig donar cop contra una senyal de trànsit que gairebé em quedo allà a l'Ela per sempre, no sé. Tot pomelos per taronges, no sé, tot molt, molt surrealista, no? Jo crec que ens oferien llengua, te'n recordes? No sé. Crec que pot ser que sirene fos formatge, ara ho buscaré, perquè ara m'ha vingut el flash. I crec que encara guardo el recordes que vam comprar un diccionari búlgar anglès o alguna cosa així, doncs crec que encara ho guardo. L'haig de trobar. No sé, anècdotes mil, i com això es tracta, no? Al final la vida es tracta d'experiències, doncs aquestes ens les emportem per sempre. La veritat és que jo l'any de l'Erasmus el recordo màgic i com si fos quasi un somni, no? Però un somni que hem de reprendre i a veure si ara que fem totes 40, bueno, jo els he fet. De veritat, aconseguim trobar aquests moments que jo us trobo molt a faltar, de veritat, de tot cor. Pues moltes felicitats, preciosa. I això, que per molts més moments juntetes, vale? Una abraçada. Oh, anècdotes amb l'Alexia en tinc unes quantes, moltes d'elles amb gust a sal i saganaki. I tot i així, quan pensava en fer aquest àudio, em va agafar ganes d'explicar-li, de recordar-li, vaja, una altra anècdota que va ser molt graciosa i una mica ridícula, que vam passar juntes. A veure si ho recordes, Alexia. Vam quedar... Pues, mira, estaves embarassada de 4 mesos de la Maru. Vam quedar a la platja amb l'Arsi. I també venia el Jackie, el meu gos. I vam decidir, després de dinar, d'anar a la platja. Però la platja aquesta que vam triar, la que estava més a prop, vaja, no acceptaven gossos. Però bueno, jo, com que sóc molt xula, vaig decidir amagar el gos al bosquet que hi havia en exe al pàrquing i anar cap a la platja tan pinxes. Què va passar? Que els segurates dels pàrquings, els segurates del pàrquing ens van dir que no es podia, no podia haver-hi gossos, així que fora. I jo vaig agafar una barrera, recordo que em vaig enfadar molt i els vaig cridar, que us penseu, que no sé què, que desgraciats, i tota enfadada i tibanta, doncs bueno, doncs marxem, noies, i vau pujar al cotxe. Però la barrera del pàrquing feia pujada i els dos segurates estaven pendents d'obrir-nos la barrera i jo no feia massa, que bueno, tampoc soc molt bona conduint i a més pues, bueno, que devia tenir pocs anys de carnet i no se'm parava de calar i una vegada i una altra i una altra i clar, l'enfado costava de sostenir amb el ridícul, no?, de no poder arrencar el cotxe. I va ser després, més, crec, l'estrès, més íntimament, que vam esclafiar a riure de la situació. Bueno, amb ganes de viure'n moltes més d'aquestes experiències. Un petonàs preciosa i feliços 40. Sueños estaba fría y miles de abejas jugando en las tripas me roban las noches. Titi, faig un àudio a la vora del mar amb el so del vent, com a tu t'agrada. Doncs 40 anys, ni més ni menys. Bueno, sona molt impressionant, però han estat sobretot feliços, per lo que jo sé, i quasi la meitat d'ells, que no està mal, doncs compartint-los amb mi, tot un privilegi. Bueno, ha estat bonic, intens, a vegades doncs també ha estat dur i difícil, però bueno, crec que ho hem fet el millor que hem pogut i hem sabut, jo almenys, i tot i que a vegades t'hagi tret de polleguera o t'hagi decepcionat, crec que han estat bonics aquests anys. I res, espero que amb aquest número tan rodó segueixis gaudint-los plenament, ara que ja has arribat a la plenitud del coneixement i de tot, i més amb aquesta etapa que ens ve ara, i tu també, tu, de tornar a tenir un peque, que puguis gaudir, sobreviure i créixer amb ello com sé que desitges. Bueno, Titi, ja veus que amb tot el que t'ha dit la gent que t'estima, pots veure que t'has currat i tens la sort de tenir molta gent maca al voltant i també molts records, imatges i sons que t'han acompanyat aquests 40 anys i esperem que per, no sé si 40 més, però bueno, 20 o 30 anys més de bona vida i sàvia vida, segur. Bueno, un petonet des de la vora del mar, aquesta platja que tant ens agrada a tots dos i als nostres vàstagos. T'estimo molt, xica de plexiglas. No me dejes solo, que ahora soy tan pequeño y cuando despierto de una pesadilla nada cambia. Abrázame, abrázame y no me digas nada. digas nada, que esta tristeza no me abandona y este miedo duele.